누워봐. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 10 grudnia, od i minęła piąta. Trójkowy budzik. Michael Kiwanuka, nasz bohater, także poranny, świetnie spisujący się o tak nieprzyzwoitej porze. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za życzliwe sygnały, no, między innymi o budności, ale także i tej życzliwości kierowanej w stronę speców od pogody. Troszkę spóźniony, ale jest pan Andrzej z Białej Podlaski. No, panie Andrzejku, czekaliśmy na pana. Wiaterek i minus jeden. To zdaje się chyba najzimniejsze miejsce w Polsce. Prawie 5 minut po godzinie 5. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Od zera na Pogórzu, tak przynajmniej prognozowali, 2-3 stopnie w większości regionów do plus 7 nad morzem. To teraz, a dziś przejaśnienia możliwe na zachodzie kraju. Poza tym będzie się chmurzyć i przelotnie padać. I popada deszcz i deszcz ze śniegiem. To głównie na Suwalszczyźnie, Kaszubach i na Pogórzu. A w górach popada sam śnieg. A wiatr zachodni umiarkowany nad morzem. W Tatrach porywisty, w Sudetach nawet do 110 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ale dziś po południu wiatr będzie słabnący. W dzień od 3 stopni na północy oraz w centrum, 4-5 stopni w większości regionów, najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 6. Już po 5 to chyba smyki wstały. tak jak w zeszłym tygodniu państwo podpowiadali, ale chyba jednak za wcześnie, po godzinie 5:00 i smyki już wstały na rolaty. Zdaje się, że przed 6:00 jednak to byłoby na wczas. 5:08. Co dziś przed nami? O czym będziemy mówić? Między innymi o tym, że laureatka Literackiej Nagrody Nobla za rok 2018, Olga Tokarczuk, po południu, a początek ceremonii około 16:30, odbierze złoty medal i dyplom z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa. Podczas uroczystości w Sztokholmie nagrodę literacką za bieżący rok odbierze także austriacki pisarz Peter Handke. Nagrody Nobla zostaną też wręczone 12 noblistom z pozostałych dziedzin. Wieczorem w sztokholmskim ratuszu zostanie wydany królewski bankiet. Dzisiejsze uroczystości są zwieńczeniem trwającego w Szwecji tygodnia noblowskiego. Przypomnijmy, zwycięzcy otrzymują dyplom, medal oraz nagrodę pieniężną w wysokości 9 milionów koron szwedzkich. To około 850 tysięcy euro. Polski komisarz Janusz Wojciechowski przedstawi dziś swoją wizję i plany na rzecz wsi oraz europejskiego rolnictwa, w tym także polskiego. Okazją będzie doroczna konferencja rolna w Brukseli, na której komisarz wygłosi przemówienie. Za wielką wodą prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przyjmie w Waszyngtonie ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa. Rozmowa ma dotyczyć stanu relacji dwustronnych. Wśród tematów mają być też poruszone kwestie związane z Syrią, Iranem, Koreą Północną oraz Ukrainą. W Waszyngtonie z Siergiejem Ławrowem spotka się także sekretarz stanu USA Mike Pompeo. A u nas w kraju na cotygodniowym posiedzeniu zbierze się dziś rząd. Gabinet Mateusza Morawieckiego ma zająć się omówieniem 4 projektów ustaw, 1 rozporządzenia. Dokumenty przygotowały resorty rolnictwa, funduszy i polityki regionalnej oraz finansów. W południe rozpocznie się posiedzenie Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Zaproszono na nie prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Mariana Banasia. Ten poinformował jednak, że z zaproszenia nie skorzysta. 2 godziny wcześniej w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli ma się odbyć konferencja prasowa, podczas której mają zostać zaprezentowane najnowsze wyniki prowadzonych przez Izbę Kontroli. Prezydent Andrzej Duda spotka się w Pałacu Prezydenckim z uczestnikami konkursu Mistrzowie i Patrioci. Przypomnijmy, że celem konkursu organizowanego przez Fundację Instytutu Łukasiewicza jest upowszechnienie wiedzy o wybitnych postaciach polskiego sportu zaangażowanych w kluczowe momenty narodowej historii. Ten konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jest objęty patronatem narodowym prezydenta. W Warszawie odbędzie się dziś sympozjum wokół opcji Benedykta. Tematyka konferencji nawiązuje do książki Opcja Benedykta. Jej autor Ruth Dreher przedstawia wizję budowy środowisk, w których można przekazywać zdrową i pełną wiarę w Chrystusa. W programie konferencji wystąpienia teologów, publicystów i dziennikarzy. W trakcie konferencji zaplanowano też dyskusję, a organizatorem konferencji jest Fundacja Dobrej Edukacji Maksymiliano. Wiele z tych wydarzeń w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach Trójki, również na portalu polskieradio24.pl. Za kilka chwil muzyczny kalendarz, a my nim to sięgniemy po naszą płytę tego tygodnia. Dziś niezwykłe wydawnictwo Ateneum Gra Młynarskiego. Z tego właśnie krążka Agata Kulesza. Oj, rzucić to wszystko i z jedną jedyną walizką, nieważne daleko czy blisko, zwiać od tego prania, prasowania, gotowania. Opinia publiczna niech zblednie, mam w nosie uczone jej brednie. Chcę tańczyć po nocach, a we dnie spać. A ty cierp, smuty za pan dłonie. Jeden pan znajdzie się przecie, nieważne w stolicy, w powiecie, co umie oprawę kobiecie dać. Taki wielki Gatsby, co przysyła białe róże, co swego uczucia nie tłumi, co szepczy ty moja Masumi, o każdą zachciankę twą umie dbać. Taka chęć mnie nachodzi czasem, by rzucić to wszystko i z jedną, jedyną walizką zwiać od mębli w jasny orzech na dzień przy telewizorze, po prostu zwiać. Lecz gdy trwałby wielki boom Don Juanów tłum, do mych stóp się czołgał dziś, właśnie wtedy w główce mej, właśnie wtedy w niej narodziłaby się myśl. Oj,

tym miejscu myślę tak półprzytomnie, że ktoś znajomy tak śpiewa do mnie. Kochany, czy boko kochasz mnie? Tutaj milknie płyta, tu piosnki próg, jakby ona rzekła mu nagle nie. Jakby odtąd już tylko serca został mu stok. Tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok. Top, top, top, to robi pan Remek, bo wystartował 2-3 minuty temu, a rozgrzewka jeszcze w blokach startowych pan Adam. Biegowy kącik tych wszystkich, którzy zabiegani jeszcze grubo przed wschodem słońca. Zabiegany także pan Sławek z Dzierżoniowa. Bardzo dziękujemy za sygnał. Pani Ela z Opola, gdzie na liczniku 5 stopni meldunek sprzed lustra podczas malunku, podczas tapetowania. Także pani Ewa jest z nami. Pan Marek, kłaniamy się nisko. Pan Sebastian z Wyszogrody, już ostatnia prosta i do domu na liczniku 5 z plusem. Kłaniamy się, szerokiej drogi życzymy. Pana Tomka z Alkobar, który to także dziś na nas ucho informuje, że 23 stopnie, tak jak w Ełzabi Rześko, lekko kurtełkę trzeba założyć. To sezon przeziębień w pełni, więc dbajmy o siebie. Pana Tomka rozgrzał dziś Jelonek. To te smyki, które pojawiły się, jego wersja Vivaldiego, i zdaje się, że to także rozgrzało pana Pawła. Kłaniamy się i bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwe sygnały. Także obudzności od pani Małgosi, która informuje, że ciemno, chmury plus 2 i z samego rana kawa z pianką, do tego też śnięte koty, a taka sytuacja w Gliwisach. Nie śni mi się, nie śni. Pan Tomek parzący kawę też jest z nami, ratuje wszystkich co bardziej zaspanych. A my ratujemy przepiękną muzyką, tym bardziej, że pretekst zacny, bowiem wspominamy artystę, który dziś obchodziłby 74. urodziny. To na początek dzisiejszego muzycznego kalendarza. W roku 1945 urodził się Marek Grechuta. Gwiazdy poezji, gdzieś w nas niosą krzyże Polonii, gdzieś w nas kwilobuty północy, gdzieś w nas idą ludzie niezłomni, gdzieś w nas wącą kaci strumienia, gdzieś w nas piszą donos na życie, gdzieś w nas wieją prawdy na różne, gdzieś w nas płaczą baby niesyte, gdzieś w nas stoją namiot cyrkowcy, gdzieś w nas proszą dzieci jaskółki, gdzieś w nas grają karty w płomieni, gdzieś w nas tańczą strachu stróżowi, gdzieś w nas jadą wolni bogowie, gdzieś w nas piją klęski wodzowe, gdzieś w nas, gdzieś w nas. Gdzieś w nas niosą krzyże Polonii, gdzieś w nas kilobuty północy, gdzieś w nas idą ludzie niezłomni, gdzieś w nas mocą gacie w strumienia, gdzieś w nas piszą do nas na życie, gdzieś w nas pieją prawdy na różne, gdzieś w nas płaczą baby niesyte, gdzieś w nas stoją namiot cyrkowcy, gdzieś w nas proszą dzieci jaskółki, gdzieś w nas grają karty płomieni, gdzieś w nas tańczą strachu stróżowi, gdzieś w nas jadą wolni bogowie, gdzieś w nas piją klęski wodzowe, gdzieś w nas. We'll be right back. błyszczą gwiazdy poezji. Gdzieś nas niosą krzyże Polonii, gdzieś nas chwilą buty północy, gdzieś nas idą ludzie niezłomni, gdzieś w nas chodzą braci strumienie, gdzieś w nas piszą do nas na życie, gdzieś w nas pieją prawdy na różne, gdzieś w nas płaczą barwy niesyte, gdzieś w nas stroją namiot cyrkowcy, gdzieś w nas poszą dzieci jaskółki, gdzieś w nas grają karty w płomieniu, gdzieś w nas... Piosenkarz, poeta, kompozytor z Janem Kantym Pawluśkiewiczem skomponował musical Szalona Lokomotywa, także jest autorem muzyki do sztuk teatralnych. Otrzymał wiele nagród, między innymi za piosenki Serce, Wesele i Korowód na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Marek Grechuta, rocznik 45, zmarł w roku 2006. Wspominamy artystę i pewnie kilkukrotnie dziś nagrania Marka Grechuty będą pojawiać się na trójkowej antenie, a tu u nas w muzycznym kalendarzu. 23,5 minuty po godzinie 5. Pozostałe daty. W 1851 zmarł Karl Drais, niemiecki wynalazca, konstruktor pojazdów, twórca drezyny będącej prototypem roweru. Skonstruował też m.in. maszynę do pisania. Zmarł w 1851 roku. 151 lat temu w Londynie uruchomiono pierwszą na świecie uliczną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Bridge Street i New Palace Yard. Niedaleko pałacu Westminsterskiego zamontowano sterowany ręcznie semafor z lampą gazową, która wysyłała zielone i czerwone sygnały. Ta instalacja działała 3 tygodnie do 2 stycznia 1869 roku, kiedy to w wyniku wybuchu gazu została zniszczona. Pierwsza na świecie uliczna sygnalizacja świetlna powstała 151 lat temu w Londynie. 123 lata temu zmarł Alfred Nobel, szwedzki chemik, filantrop, fundator nagrody swego imienia, którą to przyznaje Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Przypomnijmy, że po raz pierwszy wyróżnienie zostało wręczone w 1901 roku. Wielkie uroczystości dziś i z pewnością będziemy to relacjonować m.in. w serwisach informacyjnych Trójki. 107 lat temu urodził się Jerzy Turowicz, publicysta, dziennikarz, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. Zmarł w 1999 roku. 83 lata temu zmarł Luigi Pirandello, włoski dramatopisarz i nowelista, laureat Literackiej Nagrody Nobla z 1934 roku. A w 1946 urodził się Jan Sawka, grafik, rysownik i malarz. Zmarł w 2012. W 1969 roku po raz pierwszy rozdano Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Wówczas to laureatami zostali Norweg Ragnar Frisch oraz Holender Jan Tinderben, nagrodzeni za pionierskie prace z zakresu ekonometrii. Rok 1969. A rok 2007 przyniósł niezwykły koncert Celebration Day w londyńskiej O2 Arena. 12 lat temu wówczas zagrała grupa Led Zeppelin. We'll be right back. Tak było w 2007 roku w O2 Arena. I tak też było, no może prawie, bo mniej nas było w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, kiedy to świętowaliśmy wydanie tego właśnie dwupłytowego albumu w listopadzie 2012 roku. Led Zeppelin oczywiście w uszczuplonym składzie, zamiast Johna Bonhama wystąpił syn na perkusji, tu znamienne właśnie w tym nagraniu rock and roll. 5:30, pan od pogody w gotowości, już po pierwszej kawie. No to jest prognoza. Rozpogodzenia możliwe na zachodzie kraju. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Popada deszcz i deszcz ze śniegiem głównie na Suwalszczyźnie, Kaszubach i na Pogórzu. W górach popada śnieg, a wiatr umiarkowany. Nad morzem w Tatrach porywisty, w Sudetach do 110 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Po południu wiatr słabnący. W dzień od 3 stopni na północy i w centrum, w większości regionów około 4-5 stopni. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim nawet do plus 6. No taki to wrzesień w grudniu. While chasing

Równo rok temu odszedł Janusz Sent. Ważne informacje drogowe. Uważajmy nie tylko na autostradzie A1 między węzłami Piotrków Trybunalski Zachód a Tuszyn na 342 kilometrze autostrady A1. Droga zablokowana po kolizji auta ciężarowego. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogami krajowymi. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Za 26. W muzycznym kalendarzu najlepsze życzenia urodzinowe. 47 lat kończy brytyjski muzyk Placebo Brian Molko. Nowe kalendarium muzyczne. Time right behind my back. The White Stripes na zamknięcie muzycznego kalendarza urodzinowo, które dziś to urodziny obchodzi Meg White, amerykańska multiinstrumentalistka i wokalistka. Najlepsze życzenia urodzinowe. Za 12 szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Przedświąteczne country w budziku i Korneliusz Pacuda. Grudzień, właściwie po 6 grudnia, można puszczać już utwory świąteczne. Wszędzie dookoła je grają, więc i my też w trójkowym budziku. Jest to jedna właściwie wielka okazja do tego, aby takie świąteczne, bożonarodzeniowe piosenki trafiły do państwa. No bo przecież jak latem puszczać piosenki gwiazdkowe? Zespół The Tractors pod kierunkiem Steve'a Ripleya, jak państwo doskonale wiedzą, jest zespołem złożonym ze znakomitych instrumentalistów. Niech oni wykażą swoją klasę w Boogie Woogie Santa Claus, czyli Święty Mikołaj w stylu Boogie Woogie. Look out, here's a boy.